आत्मा ये हो गए निर्वाण। तो उसी को कहते हैं कि यद ब्रह्म प्रत्यय आत्मनि प्रतिष्ठते, यद ब्रह्म प्रत्यय आत्मनि प्रतिष्ठते तत्किं विशेषणं इत्यपेक्षते। अब जो ब्रह्म प्रत्यय आत्मा में प्रतिष्ठित है, जो ब्रह्म प्रत्यय आत्मा में प्रतिष्ठित है, प्रत्यय आत्मा क्या किसको लेना? प्रत्यय आत्मा जो है, जब आप सभी उपाधियों को छोड़ देंगे तब तो न प्रत्यय आत्मा को सोचेंगे, ये विशेष रहित हो गए, निर्विशेष हो गए। तो फिर इधर परमात्मा को क्या करेंगे? ब्रह्म लिया भाई, जो ब्रह्म ही यहाँ पर प्रतिष्ठित है, दूसरा तो नहीं प्रतिष्ठित है, ब्रह्म ही प्रत्यगात्मा रूप में। इसलिए हम प्रत्यगात्मा ब्राह्मण प्रतिष्ठा, ब्रह्म जिसमें प्रतिष्ठित है भाई, ये चीज यही बात जो अनुभव में ध्यान में देने की आवश्यकता कि ब्रह्म इधर नहीं, क्या समझे आप? प्रत्यगात्मा सलाम। हाँ, तो प्रत्यगात्मा है ब्रह्म, क्योंकि वस्तुतः क्या है कि एक ब्रह्म इदम होता है, तब तो सारा काम तब तो जो है क्या होता है कि उस ब्रह्म का अनुभव हो ही नहीं, कैसे नहीं होगा, मेरे विशेष ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा? तो प्रत्यगात्मा रूप है ना, यही तो एक अनुभूति का आधार है। तो प्रत्यगात्मा जो है, यही जो है वह किसी में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, तभी तो आत्मा ब्रह्म की एकता बनती है, नहीं तो कैसे होता? इसी बात को कहा, यदि ब्रह्म प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठति तो किम विशेषण विद्यापेक्षाया अमृत अधिनाशिनो अध्यय अधिकारिण शाश्वत प्रत्येक नित्य धर्म से, यानी ज्ञान योग धर्म प्राप्त्य, ज्ञान योग धर्म प्राप्त, ये हो गया धर्म नुक्तों का धर्म यही हो गया ना, ज्ञान योग सुख से आनंद रूप से एकांकित अव्यवचारण अमृता के स्वभाव से परमात्मन, ये सब किसका विशेषण हो जाएगा? परमात्मा का विशेषण हो जाएगा, ईश्वर को परमात्मा का विशेषण बना करके परमात्मा प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा। तो कैसे आपने कह दिया प्रत्यगात्मा को प्रतिष्ठा? असम्यक ज्ञाने में परमात्मा तैयार निश्चित थे, यही प्रतिष्ठा वो सम्यक ज्ञान के द्वारा यही परमात्मा करके किसका निश्चय होता है? प्रत्यगात्मा परमात्मा करके, प्रत्यगात्मा का ही परमात्मा करके निश्चय तो परमात्मा ही प्रत्यगात्मा जो है यही परमात्मा करके निश्चय होता है। तो परमात्मा की प्रतिष्ठा कहाँ हुई? प्रतिष्ठा अर्थ भाषा इसी को कहते हैं कि देखिए तद अमृत सुरेखी का दी तद अमृत शब्द न अव्य शब्द दिन पर अमृत और अव्यय का एक अर्थ हो गया, तर्क में उसमें अव्य विचार न, उसका अर्थ तर्क क्या कर दिया? अविकारी, और अमृत का अर्थ कर दिया अविनाशी, अवैध का अर्थ कर दिया अविनाशी, और अव्यय का अर्थ कर दिया जिसमें व्यय नहीं है अविकारी। ये नित्यत्व नित्यत्व अपक्ष राहित्य, नित्यत्व क्या हो गया कि किसी प्रकार का उसमें अपक्ष है, पूर्वाभ्यास अपरोक्षम, इसलिए अमृत शब्द के और अव्यय शब्द के साथ पुनरुक्ति नहीं हुई थी, इसकी नित्यत्व। तो नित्यत्व तो हो गया अपक्ष है, प्रसिद्धार्थ से धर्म से धर्म शब्द से ब्राह्मण अनुपति अनुपति आतंक्य। अब प्रसिद्ध अर्थ वाला जो धर्म शब्द है वो तो ब्रह्म में बनेगा नहीं, तो यह धर्म है, तब तो कहते हैं कि ज्ञान योग धर्म प्राप्त अर्थेन्द्रिय संबंधोत्थम सुखम, यानी विषय और इंद्रिय के संबंध से जो सुख होता है उसको व्यावर्तित उसको हटाने के लिए अकांतिक एकांतिक सूत्र अक्षरार्थम उत्तर वाक्यार्थम मान अक्षरार्थ कर दिए कह दिया अब जो है उसका जो है वाक्यार्थ कहती है अमृता स्वभाव से परमात्मा न प्रत्येगात्मा प्रतिष्ठा मैंने सम्यक ज्ञान परमात्मा तया निश्चीय और प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा सम्यक ज्ञान परमात्मा तया निश्चय थी इसलिए परमात्मा का प्रतिष्ठा कौन होगी इसलिए प्रत्येगात्मा को ही आप परमात्मा के रूप में जानते हैं इसलिए वो परमात्मा कहाँ जो है प्रतिष्ठित है आपके प्रत्येगात्मा में सर प्रतीका तो आधार क्या होता है आधार नहीं तो यहाँ आधार आधे लिए आप प्रत्येगात्मा का दर्शन परमा के रूप में प्रतीका अज्ञान था तब तक तो अलग करके दर्शन किया और जब ज्ञान हुआ तो उसको परमा के रूप में आपने दर्शन कर सिर्फ प्रत्येगात्मा परमात्मा का प्रतिष्ठा कर प्रतिष्ठा यस्मात इति पूर्वेण संबंध तस्मात प्रत्येगात्मा परमात्मा से या निश्चय ये प्रत्येगात्मा ही परमात्मा रूप से निश्चित होता सम्यक ज्ञानी किए है अस्य श्लोक से पूर्व श्लोक एक वाक्यता मान इस श्लोक का पूर्व श्लोक के साथ एक वाक्यता भी कर दे रहे हैं कि तद एक ब्रह्म भूयाय कल्पति सिस्टम है न इसीलिए ब्रह्म भूयाय कल्पति बात करी गई थी विवक्षितम वाक्यार्थम प्रपंच ये विवक्षित वाक्यार्थ का विस्तार करते हैं कि ययाच्य ईश्वर शक्य और यहाँ ध्यान देने की बात इसी ईश्वर शक्ति के द्वारा भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते भक्त पर अनुग्रह इत्यादि के लिए ब्रह्म प्रतिष्ठित होता है पहले तो ईश्वर रूप में प्रतिष्ठित हुआ है प्रवर्तते सा शक्ति वो शक्ति ब्रह्म वो ब्रह्म ही शक्ति है ना हाँ वो ब्रह्म ही वह सा शक्ति क्योंकि शक्ति शक्ति मतो अनन्यत्वा शक्ति शक्ति माने किसी प्रकार का तो जो शक्ति रूप में आपका प्रतीत हो रहा है ईश्वर के रूप वो ब्रह्म ही ठीक है एक अर्थ तो ये कर दिया अथवा ब्रह्म शब्द वाक्य सविकल्पम ब्रह्म अथवा ब्रह्म शब्द से यहाँ ले लीजिए सविकल्प सत्य ब्राह्मणों निर्विकल्प को हम और उस ब्रह्म का कौन प्रतिष्ठा हो गई निर्विकल्प न अन्य प्रतिष्ठा से दूसरा प्रतिष्ठा से नहीं हिंदी शिष्ट वो ब्रह्म है का अमृतस्य अमरण धर्म तस्य अमरण धर्म है अध्यय देय इनसे शाश्वत से नित्य से धर्म से ज्ञान निष्ठा लक्षण है धर्म यानी व्यक्ति लक्षण हो गया ज्ञान लक्षण सुख से तनित ऐकांतिक्य यानी उसी से जन जो ज्ञान जन्य ज्ञान निष्ठा जन्य जो तनित ऐकांतिक्य ऐकांत नियत प्रतिष्ठा आमी की वर्त थोड़ी टीका दे दीजिए इसमें काट हो जाएगा स्वाख्यांतरम वक्त्यांतरम विशेषणानी पूर्ववत अपौरोक्ता जैसे इन्होंने कहा दिया था ना विशेषण कौन कौन विशेषण है कोई अमृत विशेषक और अंधेय विशेषण अभी शासक स्वामी टीका लेना सा शक्ति ब्रह्म कथम सामान्य बता दिया कि सा शक्ति ब्रह्म कथम सामानाधिकार इसका उत्तर दे दिया कि जो है शक्ति शक्ति मान में किसी प्रकार का भेद नहीं व्याख्यानांतर मा विशेषणानी पूर्व अपौरोक्तानी ये कर्य तद अनेन अध्याय इस अध्याय के द्वारा क्या क्या कहा गया क्षेत्र हम पंच प्रश्न निरूपण द्वारा पांच प्रश्न पहले कहा था उसके द्वारा सम्यक ज्ञान से सकल संसार निवर्तक सम्यक ज्ञान जो है संपूर्ण संसार का निवर्तक है यहाँ पांच प्रश्न जो किया गया वो किसके लिए किया गया सम्यक ज्ञान के लिए फिर उन्होंने पांच प्रश्न किया रखा था ना अरे अर्जुन ने पांच प्रश्न किया था ना कैलिंग हाँ कैलिंग उन्होंने अर्जुन ने पहले कहा था पांच प्रश्न अच्छा हाँ ये पांच प्रश्न क्या है ना करेंगे अजमेर तो कह लीजिए एक जैसा प्रश्न था तीन प्रश्न और पांच तो पहले उठाया था देखिए कि वो पांच की कहा था संघ कैसे होता है और जो है वो उनका स्वरूप क्या है अभी अम्मी जो बताए थे अच्छा ये जो बातें बताई ये टीका में कहते आया टीका भाषण तो कहा कि पंच प्रश्न निरूपण द्वारा अच्छा वही पंच प्रश्न निरूपण द्वारा तो इसके द्वारा जो है सम्यक ज्ञान से सकल संसार निवर्तक तक उपादन का ऐसा उत्पादन करके लिए भगवान मुमुक्षु यत्न साध्यम गुण आचार्यत्वा ही जो है वह यत्न साध्य गुण होगा मुमुक्षु में और मुक्त से अयत्न सिद्ध लक्षण मुक्त में वही अयत्न सिद्ध लक्षण हो जाएगा इस निर्धारित ये निर्धारित कीमत परमाणु प्रजाधिकाचार्य कीमत आनंद ज्योति पर आनंद ज्ञान ज्योति कीमत ये दर्शिते नासिते तेषां विना ज्ञानेन आनन क्या पाठ है ज्ञानेन अनत्ययात् अनाशित तेनापि तद्योग्यत्वात् न ज्ञानम् गुण अत्यय हेतुः इति आशंकां निरस्य साक्षादेव श्रवणादि हेतुत्वं संन्यासं विधित्सुः ब्रह्मत्वस्य परमपुरुषार्थतां च विधित्सुः अध्यायान्तरम् आरभते ज्ञानेन गुणात्यये दर्शिते ज्ञान के द्वारा जब गुणात्यय आप दिखा रहे हैं तब तो क्या होगा दर्शिते नासिते तेषां विना ज्ञानेन अनत्ययात् अनाशिते अब ये दासित्व किसके साथ है अत्यय जो है ना गुणात्यय गुण का अत्यय क्या है गुण का नाश तेषां नाशित्व अब बिना ज्ञाने न यदि ज्ञान नहीं हुआ है तो अनत्यय हुआ माने अनाशित्व हुआ जब आपने कहा कि ज्ञान के द्वारा गुण का नाश हो जाता है गुण का अत्यय हो गया तो इसका मतलब ज्ञान नहीं हुआ तो गुण का अत्यय नहीं हुआ तो आप कहते हैं कि अनाशित्य तेनापि तद योग्यत्वात् न ज्ञानम गुणात्यय हेतुः तो तेनापि तद योग्यत्वात् जैसे मान लीजिए कि ज्ञान के बिना जो है वह गुण में योग्यता नाश की है कि नहीं है प्रश्न हाँ तो गुण जो है विनाशी है यदि है गुण विनाशी है तो ज्ञान के बिना भी नाश हो जाएगा उसका तो तद इसी को कहा कि जो है तेनापि तद अयोग्यत्वात् तद योग्यत्वात् पाठ से आते हैं तद योग्यत्वात् हो तो अच्छा पाठ है यानी उसका भी योग्यता है ना नाश की इसलिए न ज्ञानम गुण अत्य हेतु भाई गुण जो है जब गुण उत्पन्न हुआ है तो गुण नाश को प्राप्त हो जाएगा जब नाश को प्राप्त हो जाएगा तो ज्ञान से ही नाश को प्राप्त होता है ये कैसे होगा हाँ आदि हुए न जाए न ज्ञानेन गुणाख्यय दर्शिते नासिते तेषां बिना बिना ज्ञानेन अनत्याद अनासिते तेनापि तद्योग्यत्वात् न ज्ञानं गुणाख्यय हेतु ये आशंका है। हाँ तेषां मन गुणानाम समझा कि नहीं बिना ज्ञाने न अनाशित के ज्ञान के बिना उसका नाश नहीं होगा ना तो तेनापि तद योग्यत्वात् तेनापि तद योग्यत्वात् आप में पाठ है और हमारे में पाठ है तेनापि तद योग्यत्वात् सब में कैसा पाठ है योग्यता उसमें कैसे गीता प्रेस में क्या है गीता प्रेस में टीका नहीं हमारे में अयोग्यता पाठ करिएगा तद योग्यता पाठ ठीक है समझा कि नहीं इसलिए न ज्ञानम गुणाक्यय हेतु ज्ञान मानी उसमें योग्यता नाश की है तेनापि तद योग्यता यानी जो है वह गुण के द्वारा भी नाश की योग्यता वाला होने से न ज्ञानम गुण अच्छे हेतु ज्ञान जो है गुण के नाश का हेतु नहीं होगा। हाँ क्योंकि जो है गुण में भी योग्यता है नाश की तो कहा कि इति शंका निरस्य अब यहाँ पर नया जो उठा रहे हैं कि निरस्य साक्षात एव सर्वनादि हेतु संन्यासम विहितो ब्रह्मत्वस्य परम पुरुषार्थकां तद्योक्षु अध्ययन परम आरम्भ गुणत्य हेतु नहीं है। क्यों गुणत्य हेतु नहीं है इसलिए गुणत्य हेतु नहीं है कि पहले यहां पर बता दिया ना ये पीछे में गुणत्य का हेतु ये बता दिया था कि सगुणान समतीत किया कौन कि माम क्या योग्य विचारेण भक्ति योगे न सेवते तो इसको गुण के अत्यय का हेतु बताया था। अब यहां है कि ज्ञानी न गुण अत्यय दर्शिते ज्ञान के द्वारा गुण का अत्यय दिखाया गया नाशित तेषां बिना ज्ञानी न अनत्ययात् ज्ञान के बिना ज्ञान के तो नाश नहीं होगा तो अनाशित किसका नाश नहीं होगा गुण का तो इससे भी तद अयोग तद योग्यत्वात् न ज्ञानम गुणाच्य हेतु तेनापि तद योग्यत्वात् तेषां तो आ ही जाएगा उसमें कम लगाओ चाहे न लगाओ यहाँ पर इसको कहते इति आशंक्याम निरस्य इस आशंका को निराश करके साक्षात एव सर्वनादि हेतु संन्यासम विदित्तु ये तो मालूम होता है कि यहाँ पर यानी ये तेन जो है ना क्योंकि वहां से संबंध जो है पूर्व से जब संबंध आप लेंगे तो पूर्व के संबंध में क्या बताया कि सविशेष की जो भक्ति है वह निर्विशेष में प्रतिष्ठित करके जो है वह गुणात्मक का हेतु बनती है। तो सविशेष की भक्ति कैसी जो है वह कैसे गुणात्मक का हेतु बनती है, तब यहां पर वो शंका निराश कर दिया, उसका शंका क्या निराश कर दिया, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा में अमृतस्य यस्य, इसके द्वारा इस शंका का निराश किया। किस शंका का? कि ज्ञान के बिना गुण से अत्य कैसे होगा, केवल भक्ति से गुण का अत्य कैसे होगा। तो कहा भक्ति से गुण का अत्य ऐसे होगा क्योंकि जो सविशेष की उपासना है वह निर्विशेष में प्रतिष्ठित होती है। हाँ भाई, वो सविशेष की उपासना का आधार लिया उसने, ज्ञान का तो आधार नहीं लिया, पर सविशेष की उपासना उसको निर्विशेष में प्रतिष्ठित किया। तो निर्विशेष में प्रतिष्ठित जब जो है वह कर देगी तो इस प्रकार जो है वह इस प्रकार वो ज्ञान उसको अपने आप हो ही जाएगा। तो जो ये शंका उत्पन्न हुई थी कि ज्ञान के बिना भी भक्ति के द्वारा जो है इस प्रकार गुणों का अतिक्रमण हो जाएगा, तो अतिक्रमण हो जाएगा तो उस शंका का निराश किया कि सविशेष ब्रह्मोपासना निर्विशेष में प्रतिष्ठित कर देती है, यही ज्ञान है। यही वो शंका का निराश जो किया उसी बात को यहां पर टीकाकर कह रहे हैं। तो उसी बात को कहा, अब यहां तीन सीधे दे दिया, ये तीन का संबंध यहां से तो मिलता नहीं ना, तीन आप ही तदयोगत यो योग्य स्वाद। हाँ, परामर्शक यानी पूर्व से परामर्शक बनेगा ना, मैंने तीन आप ही इससे भी तदयोग्यत्वात्, तदयोग्यत्वात् क्या गुणातीत योग्यत्वात्, तेनाती तदयोग्यत्वात् माने उसके भी गुणातीत की योग्यता होने से, न ज्ञानम गुणात्य हेतु, ज्ञान गुण का हेतु नहीं है, ऐसी आशंका का निराश कर दिया। हाँ, वही लेना पड़ेगा ना, अभी यही समझ के रखे, वैसे हम इसको फिर जो है देख के बताएंगे। पाठ सब में एक ही है ना, अच्छा, शंका का तात्पर्य ही निकलेगा। तो उस शंका का निराश कर दिया पहले, अब यहां पर साक्षादेव श्रवणादि हेतु संन्यासम, साक्षाद ही जो है श्रवणादि हेतु जो है वह संन्यास की विधि करते हुए ब्रह्मत्वस्य परम पुरुषार्थतां च वियोक्षु, ब्रह्मत्व जो है यही परम पुरुषार्थता है, इसके लिए ये नया आरंभ करते हैं। यस्मात्, देखिये वही आया ना, देखिये यही बात निकलेगी क्योंकि भाष्य में यही बात है, यस्मात् मदधीनम कर्मिणाम कर्म फलम ज्ञानिनाम च ज्ञान फलम, ध्यान में आए कि नहीं? अरे भाई, मेरे अधीन कर्मियों का कर्म फल है और ज्ञानियों का ज्ञान फल है। जब मद अधीन है तो मेरा जो अनन्य भक्त होगा वह गुणों को अतिक्रमण क्यों नहीं कर देगा, क्योंकि मेरे अधीन ही जो है वह ज्ञान फल भी है और कर्म फल भी है। निर्विशेष में पहुंचने के लिए आपको ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। देखिए आप बताइए, आप जिसका आश्रय लिए हैं वह आपको ज्ञान उत्पन्न करेगा। ज्ञान तो होगा भाई, आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको भक्ति की जरूरत है। प्रसंग यही चला था ना, आप भक्ति करेंगे, आपकी भक्ति निष्काम है, परम प्रेमारूप है, ऐसी आपकी भक्ति है, अनन्य भक्ति है, अव्यभिचारिणी भक्ति है। पर उस अव्यभिचारिणी भक्ति से, जिसलिए यही तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं ना कि ज्ञान नाम से ज्ञान फलम मदधीनम, ज्ञानियों का जो ज्ञान फल है वह मेरे अधीन है, तो ज्ञान फल मदाधीन है, तो मैं जो है उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न करके मुक्त कर देता हूं। जहां पर आप देखेंगे कि जैसे इसकी व्यवस्था जहां बनाते हैं कि काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है, और इधर है रीते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है, तो दोनों की संगति कैसे बनेगी? दोनों की संगति कैसे बनेगी? तो दोनों की संगति है, काशी में जब शरीर छूटेगा तो छूटने के बाद पहले वो जीव काल भैरव के अधिकार में जाता है, तो काल भैरव उसको जो है ढाई घड़ी में उसके सारे सभी पापों का जो है भोग करा देते, और भोग करा के उसको शुद्ध कर देते, और शुद्ध करने के बाद जो है उसको महादेव के सामने जो है वह ले जा करके जो है वह उपस्थित करते हैं, और महादेव उसको ज्ञान का उपदेश कर देते हैं, और शुद्ध तो ही है उसका अंतकरण, क्योंकि सारे जो है दोष का शोधन काल भैरव ने कर दिया, तो वहां पर उपदेश करते हैं, तो उपदेश करने से उसको ज्ञान हो जाता, मुक्त हो जाता है, तो काशी मरण से मुक्ति हो गई। तो वहां ज्ञान का काम किसने किया? काशी में मरने से वह व्यवस्था है कि भैरव उसको काल भैरव शुद्ध करेंगे, फिर महादेव उसको उपदेश करें कि नायम गंगा न काशी तमपि च हरिर्नैव मुक्तिर्न चाहम सर्वं चैतन्य मात्रम जगदिदमखिलं स्वप्नवत् चिद्विवर्तम, ऐसा उपदेश करते। लेकिन उसमें एक शर्त ये रखा है जहां पर ये प्रक्रिया बनाई कि विष्णु द्रोही नहीं होना चाहिए, विष्णु द्रोही को मुक्त नहीं करते। शिव जी विष्णु द्रोही यदि है तो उसको मुक्त नहीं करते, काशी मरेगा। काल भैरव ऐसा कहते हैं कि वो जब मरने लगेगा तो उसको ये विस्मृत हो जाएगा कि मैं, उसको दूसरी जगह की स्मृति हो जाएगी, उसको दूसरी जगह की स्मृति हो जाएगी, काशी में मर रहा हूं ये स्मृति नहीं रहेगी, वो क्षेत्र का महात्म्य है पर वो भैरव का भी महत्व। कई लोग काशी से दूर रह के भी काशी में मरते हैं, और कई लोग काशी में रह करके भी काशी में नहीं मरते। काशी से अलग रह करके भी काशी में शरीर छोड़ते हैं। आप इसके लिए देखें गोगोपुर गोपीनाथ शिवराज का जो है उन्होंने दृष्टांत पूर्वक दिया, घटना दिया गया, और हम भी एक दो को जानते हैं कि जैसे जो है वह एक ब्राह्मण थे, बड़े निष्ठावान थे, तो निष्ठावान थे तो उनका शरीर छूटने का जब हुआ तो उन्होंने कहा कि हमको काशी ले चलो, तब लड़कों की ऐसी स्थिति नहीं, उस स्थिति में कैसे ले जाए, आजकल तो सुविधा बढ़ गई, पहले नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जो है कहे कि हमको काशी ले आए, तो लड़के ने कहा हाँ काशी ले आए, अरे गंगा किनारे ले चले। थोड़ी देर बीत गया तो कहा कि गंगा किनारे ले आए हमको, हाँ ले आए। अरे गीता सुनाओ, तो पंडित थे गीता सुनाने लगे, अब गीता सुनाने लगे तो जब ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म आया तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो वो बताओ काशी में मरे कि दूसरे जगह मरे? हमने ऐसे को भी देखा है कि वो काशी में है, और महात्मा इसीलिए है कि मैं काशी में ही शरीर छोड़ूंगा, और अंत समय में बस इसमें तुम लोग हमको दिल्ली क्यों ले आए? उनको कितना भी समझाओ कि आप तो दिल्ली नहीं जाए, सब झूठ बोलते, हमारी काशी छोड़ा दिए तुमने, और दिल्ली में ही शरीर छोड़ा, ऐसे ही भावना में शरीर छूटा, तो काशी में रह करके भी जो है वो दिल्ली में शरीर छूट जाता, और कभी जो है वह बाहर रह करके भी काशी में शरीर छूट जाता। लेकिन काशी में व्यवस्था ये है कि यदि विष्णु द्रोही नहीं है तो काल भैरव उसको शुद्ध करते हैं, अशुद्ध करने के बाद उसको महादेव के सामने ले जाते हैं और महादेव उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं और ज्ञान के उपदेश से मुक्त होते हैं। क्षेत्र महात्म्य मानते हैं। यहां पर प्रसंग ये है कि जो कहा ना मदधीनम कर्मिणाम कर्म फलम ज्ञानी नाम से ज्ञान फलम, परमात्मा के अधीन है तो परमात्मा ज्ञान देता है, परमात्मा ज्ञान में प्रतिष्ठित कर देता है। अपना स्वरूप जो है जैसे यहां भी आप देखते हैं ना, यमेश ब्रूणते तेन लभ्य तस्मै गुम आत्मा विवृणते तनुष्यम, जब ये भरण कर लेता है परमात्मा को तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो भले ही सगुण रूप में वो परमात्मा की उपासना कर किया हो पर परमात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देता है उसके सामने। और परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप जब उसको साक्षात्कार हो गया तो निर्विशेष हो गया कि नहीं, तो उसको ज्ञान हो गया, ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए कहा कि अस्मान मदधीनम कर्मिणाम कर्म फलम ज्ञानी नाम तो ज्ञान फलम अतो भक्ति योगे न माम ए सेवंते। इसी बात को कहा था उन्होंने ना कि वो ज्ञान से वो जो है जब भक्ति योग से सेवन करता है तो कहा भक्ति योगे न यो ए माम सेवंते हे मत प्रसादात ज्ञान प्राप्ति क्रमेण से, उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो ज्ञान प्राप्ति क्रम से गुणातीता मोक्षम गच्छन्ति, गुणातीत होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। किम वक्तव्यम आत्मनस तत्वमेव सम्यक् विजानतः। अब जब भक्ति मेरे सविशेष स्वरूप की भक्ति करने वाला भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तब यदि जो है सम्यक प्रकार से यदि निर्विशेष तत्व का उसको ज्ञान हो गया है तो उसके मुक्ति में क्या संशय रह गया, वो तो मुक्त होगा ही, तो वो शंका का निराकरण हो गया था ना। तो क्यों वक्तव्यम आत्मनस्तत्वम एवं सम्यक विजानंतः इति अतो भगवान अर्जुनेन अतृष्टम अति आत्मनस्तत्वम विवक्षु। अब इसी को टीकाकार ने कहा कि श्रवण मनन का विधान कर रहे हैं। पहले ज्ञान इसलिए उपासना कहा टीका अभी छोड़ी हुई भाष्य देखिए आप, टीका के चक्कर में अभी मत पढ़िए आप, भाष्य में जो बात है वही टीका पर कहें। भाष्य में क्या है, भाष्य में ये है कि देखिए कि ज्ञानी नाम से ज्ञान फल मदधीन, तो इसका मतलब जो है मदधीन हो गया, भगवान के अधीन हो गया। तो जब भगवान के अधीन हो गया मोक्ष तो ज्ञानाधीन तो नहीं रहा, ये शंका पक्ष थी। शंका पक्ष ये था कि जब भगवान के अधीन हो गया तो ज्ञानाधीन तो नहीं रहा, तो इसका निराश कर दिया कि जो है वह उसको ज्ञान प्राप्ति द्वारा, मैं उसको ज्ञान प्राप्ति कराता हूं, ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष देता हूं, तो ये हो गया उसका निराकरण। तो शंका पक्ष और निराकरण पक्ष दोनों ही आ गया, वो शंका पक्ष था और ये निराकरण पक्ष है। तो अब कहते हैं देखो टीका अभी अभी टीका करेंगे, जरा इसको देख लीजिए। किमु वक्तव्यम आत्मनस्तत्व एवं सम्यक विजानतः, जब जो है आत्मतत्व को जो है सम्यक प्रकार से जान लेगा तो वो मुक्त होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। उसके प्रसाद से ज्ञान प्राप्त करेगा और श्रवण मन निधिध्यासन से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसके वहां जो है नहीं, जो जो जो सगुण ब्रह्म पाशक होगा वह भगवान के प्रसाद से ज्ञान प्राप्त कर लेगा, और जो साधक श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा है वह श्रवण मनन निधिध्यासन से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इसमें क्या है, भगवान की कृपा है वही भाई, श्रवण मनन निधिध्यासन आप करेंगे तो किसी भी कर्म का फल देने का तो भगवान ही है ना। ब्रह्मसूत्र में इसका निर्णय किया, उसमें दो सूत्र है ब्रह्मसूत्र, फलमतः उपपत्ति, कोई भी फल जो है अतः अतः ईश्वरादेव भवति, कोई भी फल किससे प्राप्त होता है? ईश्वर से प्राप्त होता है। तो इस ईश्वर से ही प्राप्त होता है, क्योंकि उपपत्ति बिना इसके जो है वह फल प्राप्त हो नहीं सकता है। ईश्वर को नहीं मानोगे तो न कर्म का फल प्राप्त होता है, न उपासना का फल प्राप्त हो सकता है। और उसी को कहा जो है दूसरा सूत्र उसमें दिया कि ततो ही अस्य बंध विपर्यय, ततो ही अस्य बंध विपर्यय ही अस्मात् तथा ईश्वरादेव अस्य बंध ये से साधु कर्म कार्य। तो ईश्वरादेव अस्य बंध है और जो है वह ईश्वरादेव विपर्य उसकी मुक्ति। इन्हीं दोनों सूत्रों को ध्यान में रख करके भाष्यकार भगवान बात कह रहे हैं। ये दो सूत्र ब्रह्मसूत्र के ये दो सूत्र इसके आधारभूत हैं। हाँ, बिना ईश्वर के नहीं हो सकता, कैसे होगा और क्या? भाई भले ही अहम मम कर रहा है पर ईश्वर अस्तित्व के बिना नहीं होता। ईश्वर अस्तित्व यदि आप न स्वीकार करो तो कुछ भी होगा नहीं, कैसे होगा? अस्तित्व मात्र ही प्रयोजन। वहां उत्तर इसलिए कि ईश्वर के अस्तित्व नहीं स्वीकार करो तो जो कर्म से कह देते हो कि फल मिल जाता है, कर्म से फल, जड़ कर्म फल नहीं दे सकता है। और ईश्वर अस्तित्व यदि नहीं स्वीकार करेंगे आप, तो ईश्वर अस्तित्व नहीं स्वीकार करेंगे तो आपका स्वरूप भूत ईश्वर है, तो स्वरूप प्रतिष्ठा कैसे आपकी होती? इसलिए ईश्वर अस्तित्व ही स्वीकार करना पड़ता है, उसी से बंधन है, उसी से विपर्य है अस्तित्व मात्र। मैंने उसी से बंधन है क्या? उसको अपना स्वरूप न जानने से बंधन, उसको स्वरूप भूत जानने से मुक्ति। ईश्वर से हुआ क्या? ईश्वर को स्वरूप भूत न जानने से बंधन, और ईश्वर को स्वरूप भूत जान लिया तो मुक्ति। तो उसी से बंधन हो गया, उसी से मुक्ति हो गई। अज्ञान से बंधन और ज्ञान से मुक्ति, ये दोनों शब्द एक आ गए कि नहीं? तो इसी को कहा कि अतो भगवान अर्जुनी ने अपृष्टम अपि आत्मनस तत्वम वियक्षु। भगवान अब आत्मा के स्वरूप को ठीक ठीक उसको सीधे समझाना चाहते हैं अर्जुन। पहले तो कह दिया ना गुणातीत का हेतु क्या कि मैं के अभिचारी है, अब ये विचार पूर्वक मेरी जो भक्ति है वही गुणातीत है। अब वो कहा कि उसमें क्यों ऐसा है, तो कहा कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम ये बता दिया, यहाँ पर उत्तर दे दिया उसका। तो इसका जब उत्तर दे दिया तो अब यहाँ पर बताते हैं कि ज्ञान का साक्षात जो है वह तो सीधे ज्ञान कराने के लिए वैराग्य का निरूपण और श्रवण मनन निधिध्यासन, इस बात को यहाँ पर ले आना है। इसलिए बिना पूछे ही आत्मन सत्यम वियक्षु उवाच भूर्धमूलम इत्यादि थोड़ी सी टीका देती हुई कि कर्मिणो ज्ञानिनश्च शास्त्रे अधिकृताः तत्र कर्मिणाम कर्मानुकूलम फलम ईश्वरायत्तम। ये देखिए दे दिया है ना सूत्र दे दिया कि वहां पर कर्म के अनुकूल कर्म फल ईश्वरायत्त है, फलमतः उपपत्ति इस सूत्र से इति न्यायाद। अब ज्ञानिनाम अपि तत्फलम ईश्वरायत्तमेव, वो दूसरा सूत्र दे दिया ततो ही अस्य ब्रह्म बंध विपर्यय इति उक्तत्वात्। ये दोनों सूत्र टीकाकार ने भी दे दिया, यस्माद् एवं जिसलिए ऐसा है, तस्माद् ये भक्त्याक्षय नियोगेन मामेव सेवन्ते ते मत प्रसादात् ज्ञानम प्राप्य। अब यही देखिए वो जो टीका थी ना उसका अर्थ यही निकलना चाहिए। शंका पक्ष क्या हो गया कि विज्ञान की अनिवार्यता नहीं हुई ना, तेनापि तद योग्यता, भक्ति से भी तद योग्यता हो जाएगी। तो न ज्ञानम गुणात्य हेतु ऐसी आशंका करके और उसको निराश कर दिया था कि ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा। तो इसी को कहा मत प्रसादात ज्ञानम प्राप्य गुणातीता मुक्ता भवंती इति स्थितम इत्यर्थ। ये बात जो है स्थिर हो गई पिछले अध्याय में। अब ये तो आत्मन सत्वमेव संदेहादि अपोही न जानती, जो सीधे मैंने भक्ति में नहीं लगे हैं, और आत्म तत्व को जो है वह संशय विपर्य इत्यादि निराश पूर्वक जानते हैं। ते तीन ज्ञाने न गुणातीता संत, उस ज्ञान के महात्म से ही गुणातीत होकर के मुक्ति गच्छन्ति, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इति किम वक्तव्यम इत्यर्थ सिद्ध्यर्थम आह, इसी को कहते हैं। मैंने ज्ञान तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो तो भक्ति के द्वारा फिर ज्ञान प्राप्त किया तो मुक्त हुआ। जो सीधे ज्ञान प्राप्त के लिए उनकी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है, वो तो मुक्त होगी ही। वहीं से चल रहा, देखो बारहवें अध्याय से ये चल रहा ना, भक्ति और ये दोनों एक साथ चल रहा है। सविशेष को और सविशेष को महत्व दिया वहां पर शुरू में, और निर्विशेष वाले को कह दिया कि ते प्राप्त उनकी मां में हो सर्वभूत हित रहता है तो प्राप्त है। अब उसी को लेकर के देखो वहां पर लेकर के कहते प्राप्त उनकी मां में हो, वो तो प्राप्त ही है, पर महत्व उसको दिया सविशेष को, इसलिए भक्ति का चल रहा ना। अब भक्ति से फिर ज्ञान प्राप्त होता, कैसे प्राप्त होता है प्रक्रिया है। अब फिर तेरह अध्याय में ज्ञान की बात आ गई। अब फिर देखिए फिर चौदहवा अध्याय में जब गुण संग की बात आई, गुण संग का निराकरण पूर्वक फिर भक्ति का अंत में कहा, फिर अंत में आया कि भक्ति से कैसे प्राप्त होगा, तो कहा ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, ये कह दिया। तो इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि आत्म तत्व ज्ञानम यत संसार हेतु, यही देख लिए आत्म तत्व का अज्ञान ही संसार का हेतु है, है? तो परमात्मा स्वरूप का अज्ञान ही संसार का हेतु है। अज्ञानम मोक्षानुकूलम, अज्ञान जो है मोक्ष के अनुकूल है। अतो अर्जुनेन किम तद इति अपृष्टम, वो ज्ञान है क्या ये अर्जुन ने नहीं पूछा। नहीं पूछने पर भी तत्त्वम भगवान उक्तवान, भगवान ने ज्ञान के तत्व का कथन किया। प्रश्नाभावी भी अर्जुन के प्रश्न न करने पर भी तस्य तद व्युत्पादन अभी क्या पाठ है, हाँ इतिया वो कहा कि जो है उसको मैंने तस्य तद व्युत्पादन अर्जुन से तद मैंने ज्ञान व्युत्पादना भी मान, यानी ज्ञान क्या ज्ञान की व्युत्पत्ति ज्ञान का स्वरूप उसके अंदर निर्धारित करने के लिए, इसी को कहा कि अतः भगवान अर्जुन ने अपृष्टम अपि आत्मन सत्यम विवेक्षु वाच्य ऊर्धमूल इत्यादि। थोड़ी सी टीका और देखिए कि तत्व विवक्षिते किमिति संसारो वर्णते, अतः तत्व जब कहना है तब यहां तो ऊर्धमूल से संसार का वर्णन कर रहे ना, कहना तत्व है और वर्णन कर रहे हैं संसार का। तब उसको कहा कि तत्र तावद वृक्ष रूप कल्पनिया वैराग्य हेतु संसार स्वरूपम वर्णयति, वैराग्य के बिना न ज्ञान होता है न भक्ति होती। श्लोक अभी आगे आएगा, अभी वही है उसी श्लोक के अंदर ही चल, अभी अवतरण ही चल रहा है कि तावद वृक्ष रूप कल्पना के कल्पनिया वैराग्य हेतु संसार से स्वरूपम वर्णयति, तो है पर अभी जो है श्लोक के एक अवतरण रूप में भी ये भी विरक्तस्य ही संसाराद भगवत तत्व ज्ञानी अधिकारो नान्यस्य, क्योंकि विरक्त जो होगा वही जो है वह भगवत तत्व ज्ञान का अधिकारी होगा, दूसरा अधिकारी हो नहीं सकता है। प्रश्न ये था कि जब ज्ञान के स्वरूप का निर्धारण कराना है भगवान को तो ऊर्धमूल इत्यादि शिव को क्यों कर संसार का वर्णन क्यों कर, और संसार का वर्णन वैराग्य के लिए कर, आप वैराग्य की क्या जरूरत है। कहा जो वैराग्य जिसको नहीं है वो ज्ञान का अधिकारी हो नहीं सकता, इसलिए पहले वैराग्य का वर्णन किया। थोड़ी स्थिति का देख लीजिए कि तत्व विवक्षते किमित संसार वर्णते तत्र अध्यायादि सप्तम व्यर्था, सप्तमी कौन है यहाँ पर, तत्र। ये हो गया जो है अध्याय अध्याय अध्याय आदि। वैराग्य में भी किमिति मृग्यते, वैराग्य की भी क्या जरूरत है, तत्राह। वहां पर कह दिया कि वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञानी नहीं हो सकता। वैराग्याय संसार वर्णन इति शेषः, इसलिए वैराग्य के लिए संसार का वर्णन है। नाश संभावनायै, हमारे में संभावनायै, ठीक है, नाश संभावनायै वृक्ष रूपकम बंध हेतु दर्शयत। आपने क्या है नाश भावनायै, वो भी ठीक हो कोई बात नहीं, नाश भावना के लिए जो है वृक्ष रूपक जो है बंध का हेतु दिखाते हैं, बंध का हेतु ये है इसलिए इसका नाश हो सकता है। श्री भगवान वाच, ऊर्धमूल मदशाख मश्वत्थम प्राहुर।